Book 2 90 90 90 الأمر 2 Tryb rozkazujący 2 Tryb rozkazujący 2 احلق ذقنك Ogól się Ogól się اغتسل. أمي شا. أمي شا. مشط شعرك. أُتَشْ شا. أُتَشْ شا. اتصل. اتصلوا. زادفون. proszę zadzwonić. niech pan, pani zadzwoni. زادفون. proszę zadzwonić. niech pan, pani zadzwoni. ابدأ ابدأوا Zaczynaj proszę zaczynać niech pan pani zaczyna Zaczynaj proszę zaczynać niech pan pani zaczyna توقف توقفوا Przestań proszę przestać niech pan pani przestanie Przestań proszę przestać Niech pan, pani przestanie. Utruk hawa. Utruku hawa. Zostaw to. Proszę to zostawić. Niech pan, pani to zostawi. Zostaw to. Proszę to zostawić. Niech pan, pani to zostawi. Kul hawa. Kulu hawa. Powiedz to. Proszę to powiedzieć. Niech pan, pani to powie. Powiedz to. Proszę to powiedzieć. Niech pan, pani to powie. Ishteri hawa. Ishteru hawa. Kup to. Proszę to kupić. Niech pan, pani to kupi. Kup to. Proszę to kupić. Niech pan, pani to kupi. لا تكن ابدا غير صادق Nigdy nie bądź nieszczery nieszczera Nigdy nie bądź nieszczery nieszczera لا تكن ابدا وقحا Nigdy nie bądź niegrzeczny niegrzeczna Nigdy nie bądź niegrzeczny niegrzeczna لا تكن ابدا غير مهذب Nigdy nie bądź nieuprzejmy, nieuprzejma. Nigdy nie bądź nieuprzejmy, nieuprzejma. Kun daiman sadiqan. Bądź zawsze szczery, szczera. Bądź zawsze szczery, szczera. Kun daiman latifan. Bądź zawsze miły, miła. Bądź zawsze miły, miła. كن دائما مهذبا. Bądź zawsze uprzejmy, uprzejma. Bądź zawsze uprzejmy, uprzejma. عد سالما لبيتك. Szczęśliwej drogi do domu. Szczęśliwej drogi do domu. انتبه لنفسك. Proszę na siebie uważać. Niech pan, pani uważa na siebie. Proszę na siebie uważać. Niech pan, pani uważa na siebie. Zurna marratan ukhra fi aqrabi waqt. Proszę nas znowu niedługo odwiedzić. Niech pan, pani nas niedługo odwiedzi. Proszę nas znowu niedługo odwiedzić. Niech pan, pani nas niedługo odwiedzi. Ar-raja'u al-dhihab إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية